kamiczka. Żyć bez dramatu, cierpienie, udręka. Lęka i lęka. Przyszłość teatru jest w naszych rękach. Lęka i lęka. Mel po melo, jak jesteś piękna. Lęka i lęka. Choć głodni człowieka, to nikt nie wymięka. Na twarz nakładam maskę, ubieram się w koturny. Zachować chcę się mądrze, a jednak rozum durny. I durne serce razem, do tego durna dusza. Łaknienie zaspokoić na samym nie wymusza. Zakładam dziwny kostium godzenia się z tym losem i gram przed samym sobą, że ja to dzielnie znoszę. Lęka, lęka. Żyć bez dramatu, cierpienie, udręka. Lęka, nie lęka. Przyszłość teatru w naszych rękach. Lęka, nie lęka. Mel po melo, jak jesteś piękna. Lęka, nie lęka. La la la la la la la la la la la. Lęka, nie lęka. Żyć bez dramatu, cierpienie, udręka. Lęka, nie lęka. Przyszłość teatru w naszych rękach. Lęka, nie lęka. Człowieka to nikt nie wymienka. Lęka nie pęka. Helenka nie pęka, ja pękam. Stoję na polu, przerosła mnie piosenka. Zasięg ucieka, kabel nie sięga. Już było nieźle, zaczęło sprzęgać. Przy niedoborze na polu sprzętu, pamięci tekstowej i innych technotalentów nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć zdrowia i czasu lepszego. Autopromocja. Trójkowe koncerty na chwilę przeniosły się ze studia imienia Agnieszki Osieckiej do salonów, sypialni i kuchni zaprzyjaźnionych z nami artystów. Z tej strony Hania Rani nadaje prosto ze swojego domu. Don't break my heart. W najbliższą sobotę zapraszamy na muzyczne odwiedziny u Hani Rani po 19 w programie Lista Osobista. Piotr Metz. Autopromocja. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już zapraszam na spotkanie z Andrzejem Dudim Dudzińskim, które odbyło się tuż przed wernisażem jego wystawy w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. To był chyba koniec grudnia 2019 roku. Wystawa oczywiście odbyła się, no i została już zamknięta, ale niemal równocześnie z zamknięciem galerii z wiadomych powodów. Stwórzmy, więc powtórzę to po raz któryś tej nocy, stwórzmy sobie alternatywny świat, wracając tym razem do czasu, który jeszcze nie wypadł z kolei. Witam Państwa serdecznie w moim rodzinnym mieście, bo jest to miasto, w którym rzeczywiście miałem szczęście się urodzić i tu wokół Opery Leśnej z moimi przyjaciółmi w dzieciństwie biegać z psami. I nigdy mi się nie śniło, że będę stał na tej scenie w takiej roli, ponieważ jestem przeciwnikiem poważnych sytuacji, a tymczasem znalazłem się w pułapce takiej właśnie sytuacji. Dzięki wyjaśnieniom jego eminencji rektora mogliście Państwo cokolwiek zrozumieć z tych dwuznaczności, które mnie w życiu otaczają. Magazyn bardzo kulturalny. Operze Leśnej? Hej, przeczesałem się na święta. powiedział pewien ptak, przebierając się za choinkę, święta za drzwiami i nowy rok zaraz po, ale szczęśliwie zdążyliśmy, właśnie przyłączamy się do obchodów pewnego jubileuszu, ale zanim dokończę to zdanie, jeszcze jedna podpowiedź. Dobry wieczór Państwu. Andrzeja Dudzińskiego znają oczywiście wszyscy. Urodził się w Sopocie, studiował architekturę na Politechnice Gdańskiej, potem architekturę wnętrz i grafikę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Studia ukończył na Wydziale Grafiki w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Henryka Tomaszewskiego. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką i grafiką prasową. Bywał scenografem, wykładowcą, projektantem plakatów teatralnych i filmowych, okładek czasopism i książek. Stale publikuje w wielu pismach europejskich, polskich i amerykańskich. Był wielokrotnie nagradzany. Stworzył własną, odrębną scenę teatru absurdu i zapełnia ją kolejnymi projekcjami kabaretowej Golgoty. Niegdyś tokował na niej ptak Dudi, teraz panoszy się niejaki Pokrak. I stale pojawiają się ich kolejne, coraz bardziej pokrętne mutacje. Czymkolwiek więc bywa twórczość Dudzińskiego ma swoją odrębność i siłę. I niewątpliwie jest czymś pośrednim między trucizną i kroplówką. Ale im bliżej jakiejś dewiacji, tym bliżej Dudzińskiego. I choć wielbi każdy rodzaj spasionej głupoty, stale cierpi na łagodną odmianę szewskiej pasji. Widzicie więc sami, że jest to osobnik okropnie sympatyczny i godny polecenia. Znam Dudzińskiego dostatecznie długo, żeby go tu z pełnym przekonaniem rekomendować. Od lat za pośrednictwem swoich pokracznych bohaterów wiedzie nas po naszych własnych manowcach. Nie sposób więc, żeby nie stał się w końcu dla nas kimś ważnym. Polecam więc Państwu pana Andrzeja Dudzińskiego, takiego jakim chcielibyście, żeby był, takiego jakim wydaje się być i już nieco ostrożniej, takiego jakim jest. Dziękuję. Za moment pan Andrzej Dudziński otrzyma medal, wizerunek Sopotu, witraż, który jest Sopotu herbem, a także wspaniały dyplom. Tytuł honorowego obywatela Sopotu. Polecenie zostało przyjęte i oto on sam, jubilat, jest po niejakiej przerwie naszym gościem specjalnym. Już nie muszę dodawać. Andrzej Dudi Dudziński, witaj. Czuję się jak prawdziwy jubilat. Rzeczywiście to ci się udało osiągnąć. Ta laudacja i ta okoliczność, no co zrobić? Zdążyliśmy, bo rok jubileuszowy zakończy się za 8 dni, ale znacznie dłużej będzie można oglądać wystawę twoich prac. To gdzie? W Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Tytuł ekspozycji? 50 na 50. To znaczy 50 prac na 50-lecie. Oczywiście, jak to się mówi, pracy twórczej. Tak to się potocznie nazywa. No, jeszcze spróbujemy to jakoś rozszyfrować, czy rozwikłać owo 50-lecie. Ja tylko dodam, że z pewną nieśmiałością odtworzyłam tę laudację wygłoszoną, uwaga, 18 lat temu, czyli 2 czerwca, słyszeli tam Państwo w cel ptaszki, 2001 roku w Operze Leśnej. Laudację wygłoszoną przez osobę niezwykle dla Ciebie ważną, to tylko Państwu podpowiadam, że jest ważna, bo Ty to wiesz, przez profesora Jerzego Krychowicza, ówczesnego rektora. A wcześniej mojego idola z czasów, kiedy byłem jeszcze na studiach w Gdańsku. Właściwie Krychowicz był taką dla mnie postacią mityczną. On wystawiał Gombrowicza w tamtych czasach, koniec lat 60. To był nasz odpowiednik właśnie tego, co się działo w Krakowie. Jego twórczość już jest późniejsza, bo że tak naprawdę rewolucji dokonał Bimbo. I te teatrzyki studenckie z tamtych czasów, czyli no, połowy lat 50. Jak się dzisiaj o tym myśli, to po prostu to jest niewiarygodne. No, z jednej strony ta rzeczywistość wtedy jeszcze naprawdę przerażająca, bo to przecież jest chwilę tylko po śmierci Stalina i to eksplodowało nie z tej ziemi. Festiwal jazzowy w Sopocie. Połowa lat 50. Pamiętam, że rodzice wywieźli nas z Sopotu na wieś do jakiejś rodziny, żebyśmy się, broń Boże, nie zetknęli z tą zarazą, jako był jazz wtedy. Dla nich to słowo musiało bardzo groźnie pobrzmiewać. Ale powiedziałeś, że wystawiał Gombrowicza pan profesor Jerzy Krychowicz, nieżyjący już. To znaczy, że on nie tylko uprawiał sztuki plastyczne, również w teatrze działał? On dla mnie był głównie inscenizatorem. No. On założył teatr. To się nazywało wtedy eksperymentalnym. Dzisiaj też by się tak musiało nazywać, bo to było bardzo inne niż wszystko to, co się w teatrze zawodowym odbywało. I to były takie kompilacje tekstów Gombrowicza i innych, ale głównie Gombrowicza, co dla nas było niesamowite, no bo wtedy jeszcze poza wydawnictwami kultury paryskiej Gombrowicza nie było. Ta Odwilż legendarna rzeczywiście spowodowała niesamowitą powódź talentów i wyobraźni, szaleństwa. Ja byłem dzieckiem, jak to się wszystko działo, ale byłem. Widziałem jako dzieciak teatr Afanasiewa, Trala Bomba, który występował w Muszli koncertowej na Molo i właśnie towarzyszył mi przez okres późnego dzieciństwa i wczesnej młodości. No jest jeszcze ktoś, kto pamięta. Wiem, o kim chcesz powiedzieć. No to powiedz w takim razie, ty. Rączewski. Ryszard Rączewski. Ryszard Rączewski właściwie najbardziej kojarzący się nam widzą z tym teatrem, ponieważ on zawsze był w stroju Arlekina, smutnego pierrota. I to przy jego posturze, tej niezwykłej chudości, człowiek, który emanował jakąś taką tragifarsę. W ogóle to było bardzo odpowiednie na tamte czasy. Tragifarsa. Oni powodowali, że to, co się działo wokół, w ogóle miał inny kolor niż gdzie indziej w Polsce. Nie na darmo nazwał swoją książkę Sezon kolorowych chmur, bo to były kolorowe chmury. Myślę, że tego możesz nie pamiętać, bo jakieś 10 lat temu ukazał się Alfabet Magdy i Andrzeja Dudzińskich i promocja tej książki, tak to się nazywa, odbywała się właśnie w Sopocie, w Muzeum Miasta Sopotu. No oczywiście, że pamiętam. Jak mógłbym nie pamiętać? To było ważne wydarzenie. Ale pamiętasz Ryszarda wtedy? Tak, z nosem przyklejonym. Nie, no to jest fantastyczny facet, który na szczęście dla niego tak naprawdę zrobił zawodową karierę, taką serio, która mu przynosiła dochód. Bardzo późno, no daleko w drugiej połowie swojego życia i to wcale nie w Polsce, tylko w Niemczech, grywając różne dziwne postacie, ponieważ on ma taką fizjonomię rzeczywiście niesamowitą, że... Rosyjskich Żydów podobno gra głównie. Albo nieboszczyków kiedyś by powiedział, że grał. Wszystko jedno, dość, że go docenili. Państwo Rączewscy, czyli Jola i Ryszard, mieszkają oczywiście w Sopocie, przy ulicy Mieszka, mieszkają przy Mieszka. Serdecznie ich pozdrawiamy, jeżeli nas słuchają. Dodajmy, że... O właśnie, bo zapomniałabym, że dokładnie tydzień temu, czyli 14 grudnia obchodziłeś, był swoje urodziny. Nie będziemy przypominali, które, ale serdeczne życzenia z okazji urodzin, pomijając ów jubileusz, o którym wspominałam na początku. Dziękuję. Bardzo proszę. Otóż ja z pewną nieśmiałością, jak powiedziałam, odtwarzałam ową laudację i twoją wcześniej wypowiedź o operze leśnej, bo ja już to kilka razy czyniłam, także obawiałam się, że ty powiesz, ojej, znowu ten sam dźwięk. Nie, ja tego dawno nie słyszałem. A, no to dobrze. 50 na 50. Ale my możemy obchodzić, przepraszam za taką swoistą trójkową prywatę, 25 na 50, bo tyle mniej więcej lat minęło od naszego pierwszego spotkania, gdzie? W Spatifie w Warszawie, więc to też jest takie symboliczne miejsce dla ciebie. No i tak to się zaczęło. Pamiętasz? Ale moje... Przepraszam, że ja tak będę, a pamiętasz? Oczywiście, że pamiętam, ale moje pierwsze pojawienie się było jeszcze przed chyba twoim czasem, z Maćkiem Zębatym. No właśnie, o to też chciałam zapytać cię, bo tego w żadnym internecie nie znajdę, żadnej informacji na ten temat. A, ciekawe. Nie pamiętam, jak to się nazywało. No w każdym razie Maciek to prowadził. To była, nie wiem, chyba godzina. Aha. Godzina szaleństw. I co? Takie różne dziwne rzeczy on tu wyczynił. Czasami byłem jego gościem, tak jak zresztą byłam gościem Jonasza Kofty. I to był, dobrze mówię, ilustrowany magazyn autorów. IMA. IMA. Wyobraź sobie, że wszystkie światła są w studiu wygaszone, tylko lampki kontrolne widać i Maciek zapala świece, które przyniósł, wyciąga czaszkę, którą wystawia w stronę dźwiękowców, wychodzi czasami w trakcie, zostawiając drzwi otwarte albo trzaskając drzwiami, bo uważał, że to jest bardziej autentyczne. No doprowadzał redakcję do absolutnego szaleństwa, ponieważ wszyscy bali się, że to się źle skończy i że oni stracą pracę. I jemu to nie przeszkadzało. No ale to było bardzo inspirujące. Ja myślę, że ten taki też ferment, bo to od czasu do czasu pojawia się taki okres fermentu. Potem się już ta piana gdzieś ulatnia i jest stagnacja i potem znowu. Jest. Ja myślę, że w naszym pokoleniu był ferment. I to bym umiejscawiał na pierwszą połowę lat 70., właściwie wczesny Gierek. Tak jak październik był takim sygnałem, był jakimś znakiem otuchy i był sygnałem dla twórców, dla artystów, że teraz można, no próbujmy. Zobaczymy, gdzie jest ta poprzeczka ustawiona. Nasze szaleństwo właściwie było skoncentrowane w dwóch ośrodkach. Radio, myślę, że Trójka tutaj bardzo dużą rolę odgrywała. No wyłącznie Trójka wtedy mogła sobie pozwolić. No tak, ale można było i to rzeczywiście ludzie kwitli. A drugim takim punktem zbornym były Szpilki. Nowe Szpilki, które objął Krzysztof Teodor Teplic, znany jako KTT, już dzisiaj nikt pewnie nie pamięta z młodszych, że takie trzy litery oznaczały poczucie humoru i bardzo złośliwe felietony, śmieszne. W każdym razie on ściągnął młodzież do Szpilek. Młodzież, no myśmy nie mieli 15 lat, ale no jeszcze byliśmy na studiach. My, no tak, większość była w podobnym przedziale wiekowym. No ale jeszcze jest jeden taki punkt bardzo ważny, wokół którego dużo się działo, to jest kabaret pod egidą. Wczesny kabaret pod egidą, gdzie jeszcze był Jonasz Kofta i to wszystko miało taką moc scalającą. A potem się okaże, że jeszcze były jakieś ważne miejsca, no bo Stodoła, przecież zapomniałbym o Stodole ze swoim klubem filmowym i w ogóle kluby studenckie to była taka specjalność tamtych czasów. Ja nie wiem jak dzisiaj, jest przecież Salon Niezależnych. Głównie występował w klubach studenckich, bo ich by nigdzie nie wpuścili na żadną większą scenę. Zresztą bardzo często już potem to jest koniec tego fermentu, czyli druga połowa lat 70. Właściwie po każdym występie Salonu Niezależnych kierownik klubu studenckiego tracił pracę. Albo przynajmniej szedł na jakąś straszliwą pokutę. No to była Warszawa, a Fama, która zresztą trwa do dzisiaj, no pewnie w zupełnie innej postaci, no ale... Fama, ale jeszcze była bardzo ważna impreza tego typu, sezonowa, to był Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie. A, no tak. Przecież to, wszystkie te wielkie odkrycia, Niemczyk Rechuta nie był właśnie dzieckiem tego festiwalu. Och, kto nie był. Ale ja pamiętam taki sezon w Sopocie. A propos, zapamiętaj, co chciałeś powiedzieć. Tak, trzymam. Właśnie, bo z Wojtkiem Fułkiem, wtedy, kiedy dostawałeś ten tytuł honorowego obywatela Sopotu, był wtedy wiceprezydentem, więc Wojtkiem Fułkiem zastanawialiśmy się, gdzie ty wtedy mieszkałeś w Sopocie. On tak podejrzewał, że może to było obrońcu Westerplatte. Nie, nie, to było moje marzenie, żeby tam mieszkać. Aha. Ja mieszkałem na Kościuszki, bardzo blisko dworca. Czyli centralnie. Zresztą ludzie wtedy, przecież to były też ziemie odzyskane, no Sopot nie był w Polsce przed wojną. Nie mieli takiej pewności, że to już tak będzie. Może nie do tego stopnia na wybrzeżu, ale wiele lat później dowiedziałem się od ludzi mieszkających we Wrocławiu chociażby, że to była nawet taka polityka rządu, podsycanie niepewności, że ludzie na walizkach siedzieli. Czyli to nie jest nasze, nie musimy o to dbać, ale ojciec chciał być w każdym razie blisko dworca. Gdyby co, do czego. Ale trzymasz jeszcze? Trzymam. To proszę bardzo, mogę puścić? Uwolnij, chciałam powiedzieć, przepraszam. To był taki sezon też dla mnie kolorowej chmury, dlatego, że poznałem Jonasza Koftę wtedy i... W Sopocie? W sopockim spacie. Nie znasz tej historii? Moim zdaniem to było znamienne dla naszej przyjaźni. Moja wolności, ja tak chroniłem cię, najdroższy swój talizman. Moja wolności, ty nauczyłaś mnie odchodzić jak mężczyzna. Byle stąd, byle gdzie, wciąż oddalał się kres tej wędrówki przez czas. Tej wędrówki po nic, jeszcze z tobą dzień być, w oczy wiatr to twój znak. Moja wolności, ja byłem cały twój w moim samotnym gniewie. Moja wolności, w łazeński kładłem strój, by się nie wyrzec ciebie. Gonił mnie ludzki śmiech, głupców złość, że z nich piew, najwędrówce przez czas. Ja wiedziałem, w czym rzecz, moja wolność mnie zna, moja wolność ma mnie. Moja wolności, kochałem siostrę twą, na imię jej samotność. Moja wolności, wrzucałem każdy ląd, gdy tylko ktoś cię dotknął. Z prostych dróg zawsze w bok, twoją ścieżką gdzieś w mrok, gdzie już wiem, nie ma nic. Tylko płonący krzew, tylko gorycz, gniew, ale byłaś tam ty. moja wolności straciłem pod lecie. Wygodnej siedzę celi. Jaki to wstyd, ty sama dobrze wiesz, ale już na mnie nie licz. Wiem to już, stanę tu, mam tu swój dach i stół, inna tu ze mną jest. Kocham ją, ona mnie, grube drzwi, mocny mur, sam oddałem jej klucz. Moja wolności żegnaj, moja miłości witaj. Ja siedziałam w innym końcu sali, a Magda z jakimiś przyjaciółmi, właśnie z Jonaszem. Oni wtedy też mieli jakąś serię występów. Tam, gdzie ja siedziałem, było głośniej i głównym źródłem tego hałasu byłem ja. I Jonasz w pewnym momencie zwrócił się do Magdy z takim dość nieprzyjaznym komentarzem. Co to za taki błazen, ten facet, który tak głośno bryluje? Irytuje mnie ten facet. On taki za wesoły. A Magda mówi, wiesz co, tak się składa, że to jest mój mąż. No i reszta jest historią. Na wiele lat związały się nasze losy, przypieczętowane księgą zdziwień. Nie wiem, czy o tym chcemy coś powiedzieć. Chcemy, bo ja już zapomniałam o księga istnieniu. Księga zdziwień to był taki twór, który właściwie nie miał powstać, bo to długo dosyć trwało. Najpierw to powstawało na łamach literatury, gdzie mieliśmy taki swój felieton rysowano-pisany. I po kilku latach ukazywania się tego felietonu, no zebrało się tego sporo. Poza tym myśmy odeszli z literatury, bo tam był protest i wyrzucono naczelnego, więc część redakcji. Niewielka, bo wszyscy krzyczeli na zebraniu, że wychodzimy, zostawiamy, ale potem się okazało, że tylko my z Jonaszem i jeszcze graficy, zdaje się. Ja to zawiozłem do wydawnictwa literackiego. Złożyłem z tego książkę, makietę najpierw. Jonasz napisał komentarz. Myśmy to tak potraktowali, trochę taką techniką kabaretową, żeby to wszystko było spójne, więc była taka konferansjerka, która wiodła od różnych problemów. Te rysunki były jakoś tam poszeregowane. Zaczynało się to tak, że bardzo długa linia weków ginących w mrokach i jeden wek potłuczony i napisane było druga połowa XX weku. Przepraszam, ale chyba muszę reagować spontanicznie. Chcę. Mało tego, tam jeszcze na moją prośbę Jonasz dołożył kilka wierszy. I jak ta książka wreszcie się ukazała, to była pierwsza oficjalna publikacja. On jeszcze żadnego tomu wtedy nie wydał. On bardzo późno właściwie wszedł w wydawnictwa. No, Księga Zdziwień była takim skrótem. Ja to zostawiłem, już byłem wtedy w Ameryce, ale przyjechałem znowu rok później. Okazało się, że jest możliwość i redakcja nas zachęciła, żeby teraz im to już w takiej postaci do druku złożyć. I to znowu gdzieś wsiąkło. Nie było papieru, jak to w tamtych czasach. Znalazł się papier. Nagle zapaliło się zielone światło w pierwszych tygodniach stanu wojennego. I ta książka się ukazała wtedy w księgarniach, no w towarzystwie takich rzeczy, które były wynikiem kolaboracji. Czyli my zostaliśmy przez niewtajemniczonych wzięci za kolaborantów. Ja byłem w Ameryce i Jonasz incomunicado. Nie może się było nikogo zapytać o zdanie. I ktoś mi egzemplarz przywiózł do Nowego Jorku. Ja otwieram tą książkę i wylatuje papierek jakiś. Podnoszę to z ziemi i czytam z przerażeniem, że tam napisane errata. I mówię do Magdy, wiesz co, to jest jakiś idiotyzm. No zobacz, książka obrazkowa i errata do tego potrzebna. I nagle dojrzałem malusieńkimi literkami, takim petycikiem, pod tą erratą, errata do świata. Jest nieźle. Winno być trochę lepiej. No i taki komentarz od autorski w takim czasie, no to było przerażające. Ale no tak to właśnie często w życiu wygląda. I to był stan wojenny? To był stan wojenny. I nasza Księga Zdziwień, która miała potoczyć się jak burza przez Polskę, po prostu gdzieś tam wsiąkła. A ty masz jeszcze tę księgę? Ja mam i ona się ukazuje na Allegro. Nagle kiedyś niedawno zaglądałem i widziałem, że jest co najmniej kilka egzemplarzy, więc to gdzieś ludzie to wyciągają. Dla mnie to zawsze wzruszające, jak właśnie kupujesz taką książkę, która jest prawie nowa. Ale to może być z biblioteki, nieczytana, ale jak ktoś przynosi taką przechowywaną relikwię Dudiego Nieposzarpanego albo taką naszą książkę, która podobno, myśmy nie zdawali sobie sprawy z tego z Magdą, wspólnie napisaliśmy książkę, która miała bardzo zawiły tytuł, składający się ze skrótu CJTSD, co miało oznaczać codziennie jest ten sam dzień w Dolinie Ciekawości, więc ona była katalogowana jako w Dolinie Ciekawości, bo nikt nie był w stanie rozgryźć tego. To była książeczka, ona się ukazała na krótko przed naszym wyjazdem do Ameryki. Czyli? Który rok? 77. Dostała ona drugą nagrodę na konkursie na polską powieść obrazkową, bo to taki eufemizm musiał być, dlatego że Młodzieżowa Agencja Wydawnicza nie odważyłaby się użyć słowa komiks, a to chodziło o polski komiks. I dostalibyśmy pierwszą nagrodę, jak się potem dowiedziałem, gdyby nie to, że no, nie wypadało nie dać pierwszej nagrody opowieści obrazkowej o dojrzewaniu seksualnym. Dzisiaj ciekawe, że wtedy, w 76 roku, coś takiego powstało. I to było bardzo inteligentnie zrobione, no więc nie czuliśmy się źle, że jesteśmy dopiero na drugim miejscu, ale tak naprawdę dobrze poczuliśmy się kilka razy, kiedy przychodzili do nas już dorośli ludzie, dla których ta książka była książką ich dzieciństwa. I ona była w jakiejś folii i w bardzo dobrym stanie. Kilka osób bardzo pomstowało, bo wydawało się, że będzie druga część. Nigdy się nie ukazała. Bohaterowie byli bardzo zabawni. Tam był Mucho i Flanek. Mucho był glinianinem. To była taka bajka z morałem o złych i dobrych. Bohaterska myszwila. To ta, która towarzyszyła Dudiemu? To były te postacie z tamtego czasu. Także to są takie fajne potwierdzenia tego, że człowiek zrobił coś dobrze, że w coś trafił albo coś mu się udało zabawnego powiedzieć. To Dudi w wersji wydawniczej, on z Magdą od czasu do czasu, Magdą Dygat, było też coś prześmiesznego, pamiętam, tylko o tym rozmawialiśmy wielokrotnie, a ty dzisiaj powiadasz historię, których jeszcze nie znam i to jest dla mnie olśniewające, bo obawiałam się, że będziemy no troszkę odgrzewać pewne dania. No a jednak nówki pojawiają się w tych twoich wspomnieniach. Otóż prześmieszną książką, albumem było kino, pamiętasz? Ale to jest druga taka książka, która jest trochę niespełnioną. Aha. Do końca, tak jak Księga Zdziwień, bo tej Księgi Zdziwień nie spotkała należyta atencja. Mi się wydaje, że ona przez to, że wyszła w złym czasie, nie dotarła. Nawet była próba wznowienia teraz przy okazji biografii Jonasza Kofty, która się niedawno ukazała. Tak, tak. Nie wiem dlaczego, bo wiem to od Piotrka Kofty, syna Jonasza, który bardzo się zaangażował w to, żeby wznowić. Dla niego to też jest ważna książeczka. Ale ukazały się też wiersze w tomie Jonasza Kofty. Ale kino... No właśnie, wróćmy do kina. Kino też właściwie nie zostawiło po sobie... właściwego śladu. I zgliszczy właściwie, bo to powinno... Tak, to prawda. Wydawca Janusz Fogler uważał potem, że format był za duży. No bo to rzeczywiście duży album. I że gdyby to była taka książeczka do plecaka, to mielibyśmy większe szanse, żeby to poszło w świat. A tak ten zaporowy duży, no ale to znowu plakaty, więc to było w tradycji takich wydawnictw. Słynnej Skiry szwajcarskiej, wydawnictw takich, gdzie plakat no, był należnego formatu. No właśnie, bo to były plakaty, tego nie przypomnieliśmy. Plakaty do nieistniejących filmów. O bardzo intrygujących tytułach. Które to plakaty ja robiłem przez dłuższy czas w miesięczniku Kino. Dostałem tam przedostatnią stronę, znaczy wewnętrzną stronę okładki, ponieważ w moim przekonaniu plakat, myślę, że nie tylko w moim przekonaniu, plakat kinowy, z którego Polska kiedyś była znana na świecie, polska grafika, przestał istnieć. Pojawiły się te koszmarne takie plakaty przysyłane przez dystrybutorów. No tak. Wszystko to są popuczyny, znaczy to są produkcje, ale głównie amerykańskie. Bardzo komercyjne, tam już nie ma miejsca na plakat artystyczny. W związku z czym postanowiłem, że ja sam sobie będę te plakaty robił do filmów, które będę zmyślał. Jak doszło do rozmów o książce, to kilka z tych plakatów ja wspólnie wymyślałem ze Stanisławem Barańczakiem, któremu posyłałem takie różne pomysły. On do tego pisał recenzję. Taka była nasza prywatna zabawa. Ja powiedziałem Januszowi, że mam chyba 4 recenzje Staszka Barańczaka, które są potwornie śmieszne, do filmu Przepraszam, czy tu myją. Oczywiście z trudem sobie przypomnę. Ja zapomniałam przynieść z domu ten album i teraz żałuję. No, w każdym razie postanowiliśmy ten pomysł rozszerzyć i rozesłać różne plakaty do zawodowców. Nie tylko do satyryków i ludzi piszących dowcipnie, bo takich było sporo. Stanisław Tym napisał kilka tekstów i przedmowę jako minister kultury i szutki. Tak. To są prorocze rzeczy w tych moich książkach. Przepraszam, że się chełpię, ale tak się złożyło. Ale żeby to jeszcze bardziej uwiarygodnić, no to poza tymi oczywistymi nazwiskami ja poprosiłem kilku zawodowych recenzentów. Największą moją zdobyczą był Stanisław Michałek, który się wzbraniał bardzo długo. Ale ponieważ marszałek Janicki, pani Janicka, Sobolewski, no wszyscy ci tacy główni recenzenci filmowi weszli w zabawę, to wreszcie miałem już przyciśniętego Nestora polskiej krytyki, nieodżałowanego. No w każdym razie on już nie miał gdzie uciekać i zgodził się i napisał. Także to mogło być dla niektórych zupełnie zmyłkowe, bo jeżeli otworzyli akurat na kimś takim poważnym, no to myśleli, że to jest film. Zresztą opowiadali mi przyjaciele żochowscy, byli grafikami w kinie, że na jakimś planowaniu numeru był taki przejściowy przechodni naczelny, z nadania przez chwilę urzędnik. I wziął do ręki ten mój plakacik, tak się zamyślił i powiedział, a tego filmu to ja chyba nie widziałem. I to była najlepsza recenzja, bo on się na to nabrał. To jednak, jak one się ukazywały w jakimś periodyku, no to wtedy to była fajna zabawa. Ja wiedziałem, że znowu coś można było na żywo komentować, odnosić to do jakichś istniejących filmów. I Jacek Rakowiecki, który objął wtedy film, zaproponował mi dalszy ciąg tego i ja w każdym numerze miałem swój plakat, także tego się nazbierało sporo. Była wystawa, co pamiętasz, bośmy audycję robili z tego na Festiwalu Filmów Polskich w Gdyni. Więc tam też się aktorzy, filmowcy się nabierali. Ktoś patrząc mówi, że tutaj nazwisko źle złożone, bo to było przekręcone. No, ale tak delikatnie, tak? Tak, ale to rzeczywiście czasami widać, jak trudno jest zdobyć sobie widza, bo ludzie traktują większość rzeczy serio. Nie przychodzi im do głowy, że mogą być akurat poddani eksperymentowi. Więc dla mnie, a jest na to nadzieja, takim finałem tej przygody z plakatem do nieistniejącego kina będzie wystawa w Muzeum Plakatu w Wilanowie, bo taki jest zamysł. Ale to w przyszłym roku już. No albo w ogóle za 2 lata, bo tam już jest program. Dobrze, ale może tak, uporządkujmy fakty, bo rzeczywiście zaczęliśmy to nasze spotkanie od przypomnienia tego momentu, w którym ty otrzymałeś ów tytuł, ty obok kilku wielkich postaci, tytuł honorowego obywatela miasta Sopotu. Głos, który państwo również usłyszeli, należał do prowadzącego tę uroczystość w Operze Leśnej, do Konrada Mielnika z Radia Gdańsk. Zresztą to nagranie zostało sporządzone przez Radio Gdańsk i wydane przez to radio na płycie. No i teraz minęło 18 lat, przychodzi ów jubileusz, 50-lecie pracy twórczej, no i twoja kolejna już wystawa w Sopocie w tym roku, bo nakryłam cię już na fakcie pokazywania przez ciebie twoich prac w 2 miejscach w Sopocie, mianowicie w domu aukcyjnym, to była pierwsza okoliczność, i w Dworku Sierakowskich. W Dworku Sierakowskich zresztą byłam właśnie ze wspomnianym Wojciechem Fułkiem. Oglądaliśmy sobie te zdjęcia z Manhattanu, bardzo szczególne. Wojtek próbował to ładnie scharakteryzować. To niewielka wystawa, no ale jednak takie 2 akcenty jubileuszowe w tym twoim mieście już miały miejsce. Także ta w PGS-ie wystawa, no, jest takim ukoronowaniem tego jubileuszu. Zresztą jeszcze tylko na wszelki wypadek dodam, że nasza historia, Trójki historia, moja historia spotkań z Państwową Galerią Sztuki w Sopocie wiąże się również z twoją postacią, bo my po raz pierwszy byliśmy tam z okazji Dudinaliów, rok 96. No i tam się wszystko zaczęło. No właśnie. Pomyśl sobie, że to przecież była 3-dniowa... No tak. 3-dniowa zabawa. Ówczesny prezydent Sopotu, Jan Kozłowski, z którym miałem przyjemność siedzieć w jednej ławce przez rok w liceum we Brzeszczu, wymyślił sobie taki mój powrót do Sopotu. Jeszcze to był stary PGS, jeżeli pamiętasz. W skrzydle takim bocznym, które teraz prawdopodobnie jest zajmowane przez Sheraton już chyba, tak? Przez hotel w każdym razie. Czy jakieś tam inne pomieszczenia. No to zupełnie inaczej przecież wyglądało wszystko, ale w każdym razie... W starym domu zdrojowym, no tak najkrócej. Ja myślę, że tutaj trzeba by to takie ciepłe, opiekuńcze, przyjacielskie nastawienie byłego prezydenta Jana Kozłowskiego jeszcze raz wymienić, ponieważ on mnie do tej wystawy też namawiał. Tej obecnej. Obecnej, i myślę, że on jest tak naprawdę patronem tej wystawy. Jacek Kucharski z Sopockiego Domu Akcyjnego bardzo też tutaj mocno działał, żeby mnie w ogóle wpuścić w sidła jubileuszu, bo ja zawsze uważałem, że to jest takie trochę pretensjonalne, że ludzie obchodzą jubileusze, a z kolei ze względów czysto praktycznych, bo jak jest coś popartego jubileuszem, to się inaczej do tego podchodzi, a i jakieś fundusze. Prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, Szymanowski dofinansował katalog tej wystawy. No to wszystko jakoś nagle zaczyna się inaczej dziać. No ale komu jak nie tobie zrobić wystawę, Andrzeju? Ja wiem, że honorowe obywatelstwo dało ci prawo do... Wstępu na molo, z biletu tak. I jazdy autobusem. Autobusem, tak. Ale to mnie nie dotyczy. Bilet już jest niepotrzebny. Tak. Ani w Sopocie, ani w Warszawie. Ale jeszcze wracając do PGS-u, to jest w mojej karierze artystycznej wyjątkowe miejsce, bo ja myślę, że wszystkie ważne cykle, które robiłem i które wyznaczały jakąś moją drogę artystyczną, tam były pokazywane po raz pierwszy, bo i koperty... Tak, jeszcze też w starym. W starym. Przecież one zostały uznane za czyste malarstwo, czyli dla mnie to też był jakiś taki etap ważny. Przecież wiadomo, że jeżeli ktoś jest znany z tego, że najpierw rozśmieszał ludzi, rysując zabawnego ptaka, potem właściwie trudno jest wyskoczyć z tej kolejny, którą sam sobie zresztą wyrobiłem. Po drodze był pokrak, prawda? Tak, ale to wszystko było z tej właśnie grafiki prasowej, nie chcąc tego nazywać dowcipem rysunkowym. Ale bardzo trudno jest zmieniać kategorie. Ludzie się przyzwyczajają do czegoś i już właściwie na całe życie. Bardzo długo mi zajęło, żeby mnie uznano za fotografa. No dobrze, no jaki on fotograf? No taki, no bo przecież to wszystko zostało gdzieś tam potwierdzone. Chociażby ostatnią wystawą w tej galerii na Spokojnej. Ale też w Mościckim Centrum Kultury później. Ta sama wystawa w innej trochę wersji. Też miejsce, z którym jestem związany od wielu, wielu lat. Tak. Bo najpierw to był Bogusław Wojtowicz, dyrektor BWA, który masę moich wystaw porozsyłał po Polsce i po świecie. A potem obecna szefowa Agnieszka Kawa, z którą zrobiliśmy kilkanaście wystaw i imprez, które były cudownie wymyślone, bo ja byłem gospodarzem takiej imprezy i zapraszałem gościa. I raz to był Wojtek Przoniak, raz to był Janusz Głowacki. A, no tak. I tak dalej, i tak dalej. Więc to były takie multimedialne wydarzenia. Nie tylko wystawa czy występ, tylko to się wszystko przenikało. Mówiłeś o tych fotografiach, że poprzez koperty dotarłeś do tematu fotografii. No trochę się tłumacząc, dlaczego tyle jest tych różnych odsłon tej samej osoby. No ale to są wszystko te dziedziny sztuk, które mnie pociągały. Fotografia zawsze mnie fascynowała. Właściwie też trochę tak jak te plakaty filmowe. Musiałem sam sobie znaleźć miejsce na publikowanie tych fotografii i to były okładki książek, bo jak Jurek Ilk przyszedł do mnie w Nowym Jorku z propozycją objęcia opieki artystycznej nad biblioteczką poezji anglojęzycznej Stanisława Barańczaka, to ja zaproponowałem fotografię i on był zaskoczony i właściwie myślę, że lekko przestraszony, ale ja powiedziałem, zabierz to i pokaż Staszkowi, zobaczym, co on na to powie. No i tam było entuzjastyczne przyjęcie, ponieważ Barańczak powiedział, jasno, to jest jedyny sposób interpretowania poezji. Jedyny wizualny sposób. Chyba do Szekspira w jego tłumaczeniu też robiłeś okładki. Potem cała druga seria właśnie, Szekspir. Znak wydał najpierw tą biblioteczkę, a potem Szekspira. No nieskończone wszystkie przekłady, no z oczywistych powodów, ale pewnie byśmy zrobili jeszcze więcej wspólnie. Potem duża wystawa poprzednia, przedostatnia moja wystawa w Sopocie w PGS-ie, to była Dzika geometria i asamblaże. I ja myślę, że w takiej ilości, bo to był cały cykl, tam 60 tych pudeł, to ja je tylko raz w Polsce pokazałem, właśnie tam. No i teraz spacerkiem przez historię. No właśnie, 50 prac, ogromne zawężenie 50 lat. No ale tak żeśmy wymyślili z kuratorem Bogusławem Deptuą, że no musimy się ograniczyć do czegoś. Poza tym to jest dużo. Jak na jedną wystawę, to 50 prac to jest dużo. A w której sali to będzie? Przepraszam bardzo. W głównej. Będzie, a to już było, proszę państwa, z punktu słyszenia państwa. Tak. Przedwczoraj została ta wystawa otwarta 19 w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie przez dyrektora Zbigniewa Buskiego, którego serdecznie pozdrawiamy, ale musimy się przyznać, dlatego skradam się tak głosem, że my rozmawialiśmy jeszcze przed, czyli ani Andrzej, ani ja nie widzieliśmy wystawy. Ja przynajmniej wiem, co tam co jest. Wystawie towarzyszy rzeczywiście okazały katalog. W sposób rzetelny pokazuje te 50 prac. On jest bardzo przejrzysty, ten katalog, co mnie raduje. Każda praca jest na osobnej stronie i można je bardzo dokładnie kontemplować. Ale takim prawdziwym dodatkiem, który mnie niesłychanie cieszy, to są teksty. Jest tekst kuratora, otwiera książkę. Boguś zresztą jest mistrzem pisaniu właśnie takich wstępniaków. Potem jest tekst archiwalny profesora Poremskiego, który napisał kiedyś, namówiony przez naszych przyjaciół z Tygodnika Powszechnego w czasie, kiedy Pokrak jeszcze się tam ukazywał, tekstu o Pokraku. i trochę z tremą oni to zamówienie złożyli, natomiast profesor Poremski napisał wspaniały tekst, lekki bardzo, gdzie się dopatrzył wielu antenatów Pokraka, porównując mnie z Granvillem, Dumier i mistrzami rysunku satyrycznego. Przepiękna analiza kreski Pokraka, walorów, odcieni. Więc ja pomyślałem, że no, ten tekst powszechczasem musi mi towarzyszyć i mamy go. Następnie jest tekst Marcina Wichy, który jest moim młodszym kolegą. To tego, który napisał rzeczy, których nie wyrzuciłem? Tak? Laureat Nike. Tak, zeszłoroczny. Myśmy już kilkakrotnie rozmawiali na różne tematy, on ze mną jakiś wywiad zrobił, też jakiś tekst napisał, także to był mój wybór. Ja pomyślałem sobie, że chciałbym jego głos w tym wielogłosie usłyszeć. No i nie zawiodłem się, ale to jest spojrzenie kogoś dużo młodszego ode mnie. No, no i tak. Na samym końcu perła. Kto? Adam Zagajewski. Jak było planowanie tego katalogu, to padało takie spostrzeżenie, że a to pół strony, bo Adam Zagajewski na pewno więcej nie napisze. No więc zostawiam ci to zaskoczenie, jak zobaczysz katalog. Jest to dość obszerny tekst. Ale to jest tekst nietypowy. To nie jest takie opracowanie krytyczne na temat mojej działalności. To jest esej o pokoleniu, ponieważ my jesteśmy rówieśnikami. On zobaczył nas i ich serio. Ich nowofalowców, tak? Tak, nowofalowcy serio. Przecież oni nawet nie chodzili na piwnicę pod Baranami, no, bo uważali, że to było niepoważne. No, tak, tak, tak. I my ci śmieszni. Przypominamy, nowofalowcy wraz z Adamem Zagajewskim to Julian Kornhauser i Ryszard Krynicki. To dla mnie też było zaskoczenie, że to tak mogło wyglądać. Ale nagle się okazuje na koniec, że jest jakaś synteza i że właściwie nie wiadomo tak do końca, kto miał rację. No w każdym razie chodziło nam o to samo. Różnymi drogami, więc to jest bardzo cenny tekst. Oj, no tak, to mamy jeszcze o czym opowiadać, bo ja mam taki sprytny plan, który podpowiem panu dyrektorowi Zbigniewowi Buskiemu i Bogusiowi Deptule, żeby jednak cię jeszcze przyciągnąć w czasie trwania wystawy, bo ona 3 miesiące będzie prezentowana, przyciągnąć do Sopotu i żebyśmy sobie kontynuowali tę naszą rozmowę, bo jak domyślasz się, jak nie można zmieścić w 50 pracach 50 lat pracy twojej twórczej, tak nie można w ciągu 50 minut omówić no właśnie tego samego. Więc my tylko... No, trzeba się skupić na kilku. No skupiliśmy się tak chcąc, nie chcąc i za chwilkę możemy przestać się już skupiać, bo czas nasz kończy się, ale jeszcze dopowiedzmy, 50 lat od którego momentu? Od ukazania się pierwszego rysunku w prasie. Tak sobie to wymyśliłem. W której prasie, którego rysunku? Pamiętasz? W Miesięczniku Polska. Tak, nie mam dowód. Bo ja już obchodziłem 40-lecie, jak się później okazało 2 lata za... Późno. Jakoś to mi umknęło. I postanowiłeś policzyć nareszcie. No nie, po prostu poszedłem na drugą stronę ulicy do antykwariatu Kosmos, gdzie są roczniki właściwie wszystkich ważnych pism z tamtego okresu, ty i ja, Szpilki, no ale Polska bardzo ważny periodyk i to było właściwie szczęście, że w tamtych czasach władzy zależało na takim wizerunku Polski jako kraju popierającego kulturę, kraju artystów. I Polska była taką wizytówką. Zawsze był jakiś kompozytor, rzeźbiarz albo malarz. No, to było pismo pokazujące Polskę i Polaków z najlepszej strony. A na końcu takie były obrazki bez podpisu. Taki humor bez podpisu, no bo nie trzeba było robić wtedy przekładów, a to wychodziło w wielu językach. I ja tam zamieściłem, to znaczy, no, coś zaproponowałem, co ode mnie wzięto. I jak to zobaczyłem teraz, to po pierwsze ta data mnie uderzyła, że to był 69 rok, ale też zobaczyłem, zdumiało mnie, bo ja tego kompletnie nie pamiętałem, co to było. To nie były rysunasy, dowcipasy. To jest 5 razy latarnik i latarnia morska. Takie były w tamtych czasach takie klisze, wokół których bardzo wiele powstawało żartów. Wyspa bezludna, rozbitek na bezludnej wyspie. Klasyk taki, pamiętam, z pokładu statku widzimy na dalekiej bezludnej wyspie podskakującego rozbitka. I jeden z dwóch marynarzy mówi do drugiego, dziwny jakiś, tak się zachowuje, ilekroć tędy przepływamy. No więc ja wziąłem jako temat latarnię morską. No i to są takie, myślę, małe etiutki na temat latarni morskiej i latarnika. I to właśnie był ten debiut. To już jeżeli trzeba tak czegoś się uczepić, to na pewno to. 69 rok. A malarstwo wielkoformatowe? No niestety. To już innym razem, panie Andrzeju, bo w tej chwili

kwiatem w samotność po szumem traw. Drzewem, co stoi uspokojeniem wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żarę bogi użyczą wam chłodę, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem bzu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewu to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żarne boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodę, czy tak trudno być poetą. Żarne boki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy bruk? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. XXI, proszę państwa. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczy wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Tu Legionerka, zostańcie w domu z Trójką. Rano bardzo w ogóle, bardzo jestem w ogóle szczęśliwa. Bardzo lubię świt, bardzo lubię ranek, lubię te liście, pączki, kwiatki, ptaszki. Słucham tych ptaków rannych w domu. Umiem cieszyć się takimi rozmaitymi drobiazgami. Thank you. polu wiatru wtórowane, chmurze baldurana, pogoda rozśpiewana. Zielono mi, pipro mi, zielono mi, pipro mi. A w kominie szurum buruana, polu wiatru wtórowane, chmurze baldurana, pogoda rozśpiewana. Zielono mi, pipro mi, zielono mi, pipro mi. Zielono mi i spokoje, zielono mi po dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popiela tej pełen mgły. Ciszy leśnej tylko ja i ty. Mamy się ku sobie, sobie.